i 8 po 10. Do południa. Jest 12 minut po 10. Myślę, że Państwo już mają przygotowane telefony. Czas na płytę tygodnia w trójce Manic Street Preachers Futurology. Taki tytuł ma płyta i dziś utwór tytułowy z niej właśnie. 71-335, proszę pisać. Fall off.

Tak, ten śmiech może państwo już poznają. Pani Marta Gessler jest moim gościem zapowiadanym. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie skojarzenia na początek z panią. Kilka, dokładniej cztery. Pierwsze skojarzenie to kuchnia artystyczna. Warszawska restauracja mieszcząca się w Centrum Sztuki Współczesnej, tu po sąsiedzku, bardzo blisko Myśliwieckiej. Drugie skojarzenie to warsztat Woni. Pani autorska kwiaciarnia. Na trzecie to felietony kulinarne w Wysokich Obcasach. No jest jeszcze czwarte, które jest tak naprawdę inspiracją do tego, że się dzisiaj spotykamy i że zgodziła się pani przyjąć moje zaproszenie. Targi książki kulinarnej, które odbędą się w kuchni artystycznej w Zamku Jazdowskim, w okolicach. Pani te targi organizuje. Następny weekend lipca. Tak. To jest między 25 a 27 lipca. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza i nawet tak jakoś, tak jak sobie tu siedzę w fotelu u was i jest uroczo, to tak się rozsiadłam porządnie, bo całkiem miło to brzmi, prawda? Jedzenie, kwiaty, targi książki, wszystko co bardzo przyjemne i jakby rzeczywiście mi bliskie. I kapitalnie zupełnie nie wiem, jak to się stało, że się tymi pięknymi rzeczami w życiu zajmuję i chyba dzięki temu gdzieś mogę teraz po tylu latach, bo ja muszę takie podsumowanie zrobić, bo rzeczywiście ja się już tym zajmuję ponad 20 lat, więc jakby no... Bo sama kuchnia artystyczna to sama chyba 21 kuchnia artystyczna lat, ma, tak? Kończy, tak, takie fajne cyfry, bo 2-2, czyli 22 lata w tym roku. A ponieważ ja jestem 2 luty, więc w ogóle same dwójki, mam nadzieję, że to będzie dobry czas. Ale właśnie może dlatego mogę tak się rozsiąść w tym fotelu i tak troszkę porozkoszować tymi zadaniami, które życie mi powierzyło, bo no bo rzeczywiście jedzenie, kwiaty i ludzie, tak? Bo bez nich nie byłoby tego wszystkiego, czym się zajmuję. No ale gdzieś jedzenie to stół, wokół tego stołu właśnie są ludzie, to też spotkania. Tak się domyślam, tak, w delikatnej, tak, zazdrości. Jak pani myśli, dlaczego gotowanie stało się modne? Bo jest pani osobą, która z kulinariami jest związana profesjonalnie. Po pierwsze, dlaczego stało się modne, a po drugie, i może najpierw od tego zacznijmy, czy nie drażni odrobinę, nie drażnią odrobinę panią te wszystkie garnki i patelnie wyzierające z każdego kanału telewizyjnego, wszędzie ktoś coś gotuje, każda gwiazda ma swój ulubiony przepis i sposób na zdrowe jedzenie. Czy nie mamy tego już za dużo i czy to trochę tak już nas od tego jedzenia i gotowania i tak nie odciąga w inną stronę. Znaczy ja myślę, że to są dwa aspekty, czyli pierwszy aspekt to dlaczego się zainteresowaliśmy kuchnią i to jest rzeczywiście ciekawe. Mam wrażenie, że że kuchnia kiedyś kojarzyła się z czymś bardzo niedostępnym, tak? Czyli rzeczywiście z takim kucharzem, który jest ubrany w mundur, nienagannie wykrochmalony, długi rękaw bluzy, dużą czapkę. Jeszcze brakuje orderów, ale są i tacy kucharze, którzy w tych orderach występują. Więc myślę, że pojawienie się takiego i unormalnienie kuchni, czyli że kuchnia jest rzeczywiście dla ludzi, znowu wracamy do jakby tego pierwszego wątku naszej rozmowy, to wydaje mi się, że takim przełomem, i ja to obserwuję, więc takim przełomem było chyba pojawienie się szalonego angielskiego kucharza, Jamiego Olivera, który po prostu w swoim pierwszym jakby programie, który nazwał Naked Chief, czyli nagi szef, zdjął to wszystko z siebie, czyli rozerwał te guziki, zdjął te czapki i zaczął gotować w t-shircie, prawie na bosaka, sepleniąc, wcale nie takim czystym wnętrzu idealnej kuchni, tylko po prostu w domowym takim klimacie trochę rozgardiaszu, tak jak wszyscy mamy. Trochę gdzieś tam rzucona ścierka, ręce. Tak. Ale, bo tak, mówi pani z jednej strony ten kucharz właśnie w czapce wysokiej, tak, i niemalże z orderami, no a z drugiej strony to też nudne, leniwe i ten mielony albo schabowy. No właśnie, więc była potrzeba, otworzyliśmy się tak trochę na to, co świat zaczął, tak? Bo albo była kuchnia francuska oparta na bardzo trudnych sosach i wydawała się, że ta kuchnia francuska jest niedostępna, a teraz myk pojawiła się Rachel Cole, która pokazuje nam, że w maleńkiej francuskiej kuchni można zrobić fantastyczne potrawy, ja tu użyję takiego nieładnego, ale nie nadymając się, tak? Czyli znowu nie ściskając tego krawata pod szyją, że to może być lekkie. Czyli to, co mnie się podoba, to, że rzeczywiście ta kuchnia stała się taka ludzka i taka lżejsza. Teraz to drugi człon pytania, że ona wyziera z każdego, że tak powiem, i znowu powiem tak, myślę, że to minie. To ja przewiduję, tak? Przewiduję, że troszkę się najemy tym, bo znowu jakby no mamy coś, czego byliśmy głodni wiedzy, głodni właśnie takiego dostępu do wszystkich przedmiotów. Teraz mamy już wszystko, możemy wybierać. Czyli znowu albo dokonamy selekcji, czyli wybierzemy to, co nam smakuje, tak? Czyli będziemy oglądać te programy, będziemy szukać tych pisarzy kulinarnych czy blogerów, którzy rzeczywiście mają ciekawą ofertę. No bo też jakby tak zwana sieczka jest niebezpieczna, no bo wiadomo, że możemy się wpakować w jakieś niewiadome meandry kulinarnego świata, ale ja się, no nie jestem tym przerażona. Ja myślę, że to ma swój czas, czyli jest teraz apogeum, od jakiegoś czasu jest apogeum. I trwa. I myślę, że to będzie zmierzało teraz do pewnego jakby takiego sformalizowania albo wybrania swojej drogi, żeby tak normalnie powiedzieć. Mm-hmm. Już odsiejemy, tak, i wybierzemy te najbardziej wartościowe rzeczy. Czyli wartościowe. Nie jest to jakaś zła moda. Nie. Ja myślę, że należy się tym cieszyć, dlatego że tak naprawdę... Jest oczywiście zawsze element takiej, ta popularność, czy doprowadza czasami do gwiazdorstwa, tak? Bo tutaj tak, trzeba znaleźć to od razu, że coś, na czymś można zarobić, jest jakieś nazwisko, no coś, powstają jakieś programy szalone, które ja nie do końca rozumiem, dlaczego kucharz ma się tak bardzo spieszyć i tak dalej. Także, ale z drugiej strony też jest dużo wartości, czyli mnie chodzi o te osoby, które rzeczywiście odnalazły w gotowaniu pasję i miłość i czasami te blogi kulinarne naprawdę wzruszają, czyli to, że jeżeli tam jest znowu prawda, że blogerzy, dziewczyny, chłopcy gotują, no to należy się tym cieszyć, bo to znaczy, że zaczynamy dbać o siebie, no to też jest ważne. Druga moda związana z gotowaniem to moda na zdrowe, ekologiczne produkty, też tu są pewne grząskie i niebezpieczne tematy, ale lokalne produkty i to chyba jest wartość. Ta moda chyba bezdyskusyjnie nam się podoba. Podoba nam się ta moda i myślę, że ta taka znajomość producenta mnie bardzo, no znowu ojej, jaka jestem młodzieżowa dzisiaj, może dlatego, że jestem w trójce. Kręci. Chciałam powiedzieć, że mnie kręci poznanie producenta. Czyli ja na przykład mam takie osoby, takich producentów, do których jadę. I to jest dla mnie zawsze cudowna wyprawa. Dlatego, że nie ma nic wspanialszego i to namawiam producentów do tego i myślę, że z targowic, gdzie przywozicie produkty, zapraszajcie nas do siebie. Nie bójcie się, że my będziemy tam takimi obcymi, że będziemy oglądać wasze różne kąty, bo właśnie to jest dla nas najbardziej ciekawe, jak, że możemy wejść na pole. Ja na przykład mam taką panią Jankę i teraz już skończył się ten sezon truskawkowy, ale ona mi pozwala wejść i zerwać sobie łubiankę truskawek. I naprawdę, ja dzięki niej... No dla mieszczucha nie ma nic piękniejszego. Tak, nie ma nic piękniejszego. I dzięki niej rozwożę te truskawki po całej Warszawie, dlatego, że po prostu nie mogę się oprzeć. Zwykle wieczorem jadę, zbieramy z Janką, która jest no tak witalna, cudowna. No, no mam też takich oczywiście no słynnego pana Ziółko, który wszyscy go kochamy. On jest jak gdyby już taką postacią kultową zaczyna być, ale jakby chodzi o to, żeby ci ludzie nas do siebie zapraszali, bo na przykład ci ludzie, którzy wchodzą na plantację, i takie rzeczy są już na świecie, tak, bo można podjechać, nie wiem, będąc w Anglii na przykład, są takie farmy, gdzie można wejść i kupić coś, nawet nie widząc właściciela, bo jest karteczka, zapłać, jest cena, wrzuć i tyle. I to jest fantastyczne. Tak, to prawda. Czasem też jak się jedzie drogą po jakichś mniejszych... No ja coś z czymś takim spotkałam się we Włoszech, że były rozstawione produkty i była po prostu, nie wiem, skrzynka. Tak, i to jest dla mnie to jest tak niezwykłe zupełnie, bo to uczy niesamowitego zaufania i szacunku dla siebie, czyli widzę człowieka, wyprodukował, ja chcę kupić i mu płacę i nie potrafiłabym go oszukać. Zwykłe i proste. Zresztą właśnie ta moja słynna truskawkowa Janka, ona też ma taką metodę. Czyli tak, skończyły się truskawki, teraz sprzedaje kwiaty ze swojego ogródka po piątce. Za chwilę będą dynie, słoneczniki i to jest też śmieszne, bo jak sprzedać dynie? No po prostu, ale ona mówi, że nie traci. Wręcz ma... nawet jeżeli wyznacza jakąś cenę, to ma troszkę więcej kasy. Także polecamy takie wzajemne zaufanie i rzeczywiście poznawanie tego miejsca. Ale jest pani, tak jak już powiedziałam na początku, osobą profesjonalnie związaną z jedzeniem. Jest pani restauratorką. Może pani łatwiej dotrzeć do takich osób. No a tak sobie myślę, że ja taki zwykły zjadacz chleba, jakbym poszła do pana, po pierwsze do pani, do warzywniaka, zapytała się, skąd ona ma te marchewki i potem dotarła do tego producenta, to jest długa droga. To jest trudne, trudniejsze, ale są targi też żywności. Ja polecam, bo tam można spotkać ludzi. A druga sprawa to, myślę, że ja jestem gaduła. Nie tylko jestem ten restaurator, tylko ja po prostu jestem gaduła i uwielbiam gadać z ludźmi na różne tematy, między innymi zaczepiać ich trochę, inspirować nawet, dlatego że często ludzie nie wiedzą, że mają skarby takie, tak, że można to udostępniać w taki sposób. Także myślę, że taki zjadacz, tak jak pani, która też jest gadułą, bo pracuje w radiu, to pewnie poradzi sobie, ale ci, którzy rzeczywiście jakby docierają to gdzieś do jakichś takich punktów, to po prostu trzeba mieć otwarte oczy. Ja tak zawsze mówię, bo jakby ta wygodnie jest, tak? No bo to pewnego rodzaju jest też wygoda, kiedy idziemy do warzywniaka, czy kupujemy warzywa w supermarkecie, no bo robimy zakupy, wrzucamy warzywa i tak dalej. Natomiast zadanie sobie odrobiny trudu, tak, żeby wyszukać, żeby znaleźć, no to już jest wysiłek. I to jest pytanie, czy nas stać na ten wysiłek, czy mamy ochotę to robić dla siebie. Więc ja myślę, że to tak trochę, no jak wszystko, no czy sięgnąć po bułkę, bo jest bliżej, żeby coś zjeść, czy drożdżówę, czy jednak przygotować sobie coś dla siebie lepszego. To zachęcamy. Nie potępiamy tych, którzy robią zakupy w supermarkecie, ale zachęcamy. Tak, oczywiście. Nie. Wolność, równość. Do rozmowy o jedzeniu, o dobrych produktach i o podróżach kulinarnych wracamy już za chwilę. Moim gościem jest pani Marta Gessler. Zawsze byłam, to nie ja, okazałam się jedyną. zostaw mnie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszcz twój wisi. Nie pamiętacie. Targi książki kulinarnej w przyszły weekend w Kuchni Artystycznej w Zamku Ujazdowskim. Organizatorem jest mój gość, pani Marta Gessler. Jednym z tematów tegorocznych, hasło tych targów to edukujemy, a jednym z tematów będą też podróże kulinarne. Ja chciałam zapytać o to, co pani z takich podróży przywozi, poza smakami, jak się domyślam. No, takie znowu są fazy w moim życiu, że na przykład te 20 lat temu przywoziłam książki kulinarne. Właściwie zwykle kupowałam dodatkową walizkę w miejscu, w którym byłam. Pamiętam taką wyprawę do Londynu, kiedy po prostu moja walizka z ubraniami była dużo mniejsza niż ta walizka z książkami. Więc przywoziłam książki kulinarne, których nie było. W tej chwili jest oczywiście duży dostęp do tego, można kupić przez internet i właściwie można wyszukać swojego ukochanego kucharza i po prostu mieć wszystko pod ręką. Natomiast no, rzeczywiście wrócę tak na króciutko do tych targów, bo ciekawy jest blog, którym będziemy mówić o podróżowaniu i nazywa się fajnie, bo nazywa się Koniec języka za przewodnika. Czyli taka dwuznaczność, że z jednej strony to próbowanie, a z drugiej strony gadanie o jedzeniu i podróżowanie. Więc będzie sporo osób, które będą się dzieliły różnymi kierunkami. Też to jest ciekawe, tak? Bo czasami nie wiemy, gdzie pojechać, gdzie jest jakby dla nas coś ciekawego. Dla każdego, co lubi, tak? Chciałabym powiedzieć, bo ja mam swoje podróże, właściwie zawsze jest kierunek kulinarny, obojętnie, czy to jest ten wspomniany Londyn. Na przykład jak jadę do Londynu, to zwykle wcześniej mam już rezerwację w knajpie, w której chciałabym zjeść. i to są różne miejsca. Na przykład ostatnio byłam na pewno wszystkie mam zwiedzone knajpy Dżemiego, dlatego że chciałam zobaczyć, czy to, co on robi i to, co dociera do nas, tak, czyli to, co czytam o nim, co oglądam programy, czy to jest prawda. I zawsze mnie to jakby interesuje, czy on trochę tutaj nie leci, tak? I nie, czy to nie jest taka kreacja na potrzeby programów telewizyjnych? Na pewno zobaczyłam 15, na pewno zobaczyłam Jamie Italian, to jest taka jego nowa jakby przedsięwzięcie, gdzie rzeczywiście sprzedaje kuchnię swoją ukochaną włoską. I ta restauracja zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że cały czas mówimy o tej prawdzie w jedzeniu, tak? O tym, żeby szukać jedzenia dobrego, znać producentów, a potem jak przetwarzamy to też, żeby za bardzo się nie wysilać, żeby to jedzenie było proste. Więc Jamie stosuje taki chwyt, który mnie bardzo, bardzo go pokochałam. Jeszcze można powiedzieć, bardziej go pokochałam niż kocham. Dlatego, że przy wejściu do tego miejsca stoją wielkie worki. Ja pomyślałam, co tam on trzyma? Dlaczego te worki? No po co te na worki? Zaplecze z tymi workami. Na zaplecze z tymi workami, no wiadomo. A tam jest sól. Tam jest po prostu sól w tych workach, którą on używa, tak? I można ją kupić na miejscu. Wszystko jest otwarte. Czyli nie ma tej kuchni takiej. No ja cierpię, bo ja niestety mam tą zamkową kuchnię, która jest w piwniczce, ale on ma wszystko otwarte, czyli można zobaczyć, jaka jest marchewka, jak robią makaron. No to jest ta kuchnia moim zdaniem przyszłości. Trochę jak w domu. Że niczego nie chowamy, mm-hmm. Tak, że wszystko możemy zobaczyć. No więc no jadłam tam, bo to jest zawsze ciekawe, tak, co się tam je. Na przykład no ja zupełnie mnie zwaliły jego takie wstępniaczki, ja to nazywam, czyli takie nasze przekąski czy sałaty, dlatego że to były na przykład różne gatunki marchewki, ale w taki sposób podane, ale nie jakiś wyszukany, tylko tak połączone, że po pierwsze ja miałam wrażenie, że one są przed chwilą zerwane z ogrodu, więc już mnie to wkurzyło, że ma tak świeży towar i w taki sposób to przechowuje, że po prostu mam wrażenie, że chrupie, tak? Że chrupie marchewkę. No i oczywiście mnóstwo innych rzeczy, bo niektórzy moi przyjaciele mówią, że dobrze z Martą podróżować, dlatego że Marta próbuje i potrafię, będąc w jakiejś restauracji czy w jakimś miejscu, zamówić wszystkie desery z karty, więc taką przygodę miałam na przykład w Nobu. Nobu to jest taka restauracja prowadzona przez Roberta De Niro i właśnie Nobu. Mhm. I no niesamowite znowu miejsce, do którego się wchodzi i w pewnym momencie jest taki rumor w tej restauracji, że ja mówię, Boże, no chyba musimy wychodzić. Natomiast kelnerzy krzyczą w takim japońsko jakimś dziwnym slangu: cześć, dobrze, że wpadłaś. A to mam takie pytanie. De Niro jest tam tylko nazwiskiem, czy on naprawdę jest zaangażowany w tworzenie? No myślę, że jest nazwiskiem. Że jest nazwiskiem. Tak, mhm. No bo oni stworzyli już sieć, także myślę, że no ale tego nie wiemy dokładnie, jak to wygląda. Z innej beczki pytanie, czy można się nauczyć gotować z książki? My sobie przywozimy te książki kucharskie z podróży, albo mamy gdzieś na pewno jakieś w domu. Czy można się nauczyć gotować? Jestem pewna, że tak. Nie mam tutaj złudzeń. Uwielbiam te książki kulinarne, które są poplamione różnymi, nie wiem, widać tam palec, który dotykał masło, jest kropka z jakiegoś różowego barszczu. Po prostu uważam, że dobra książka na pewno tak. Dlatego, mhm. że tu trzeba rozgraniczyć znowu, że książki muszą być czytelne, książki muszą być prawdziwe i muszą być tak zwane, jak my mówimy to, przerobione, czyli na pewno nie może być potrawy, której twórca, kucharz nie zrobił. Czyli takiej potrawy i to wielokrotnie, jak się domyślam. Tak, takiej, bo oczywiście jest takie zagrożenie wśród ludzi, którzy piszą o jedzeniu. Nawet ja, mnie czasami to dotyka, niestety, muszę się przyznać. Do tego, że my tak doskonale znamy smak produktów, że czasami je łączymy w wyobraźni. Tak? Czyli na przykład... I na tym też polega wymyślanie potraw, czyli ludzie, którzy gotują, na co dzień gotują i łączą smaki, nie wymyśliliby nowych potraw, jeżeli by o nich nie śnili. Ojej! Ale żeby sobie nie wyobrażali tego, tak? Mm. Że na przykład, jeżeli połączę chili, kolendrę i dodam jeszcze, prawda, no to powstanie coś i wtedy przerabiam. Dlatego, że tu jest niebezpieczeństwo tak, że te przepisy się też powtarzają, nakładają. A naszym zadaniem jest rzeczywiście jakaś selekcja. Ale uważam, że są takie książki, które na pewno też z nami zostaną. Ale na targach książki, jeszcze tak króciutko wrócę, jak jesteśmy przy książkach, będzie też można wymienić się książkami. To bardzo fajne. Tak, i o tym chciałam powiedzieć. Wymienić, nie tylko wymienić się książkami, ale wymienić słoik własnych, nie wiem, konfitur na przykład, za książkę kucharską właśnie. Czyli przynieść słoik z dżemem truskawkowym i dostać za to wybraną przez siebie książkę. No, słoikujemy się trochę. To bardzo dobrze. Teraz czas na przetwory. Tak. Co jeszcze czeka tych, którzy odwiedzą Kuchnię Artystyczną i Zamek Ujazdowski między 25 a 27 lipca? No, ja właściwie aż tu zanim mówiłam, bo będzie tak dużo atrakcji i trzymajmy kciuki tylko za pogodę, ale nawet jak będzie deszcz, to zapraszam, bo dziedziniec zamku ma krużganki, także będzie gdzie się schować. Ale mamy dużo wiedzy. Hasło tych targów to jest eduku, myślnik, jemy. Mnie chodziło w tym roku o to, żeby rzeczywiście to podkreślać, że warto się uczyć, że to nie może być wiedza powierzchowna. I znowu, żeby się nie przestraszyć, że rok szkolny się skończył, a my tutaj zmuszamy do edukacji, ale jakoś nie wiem czemu, ale ten wyraz napisany w ten sposób, czyli że eduku, myślnik, jemy, nabrał dla mnie zupełnie innego znaczenia, prawda? Że to jest taka edukacja związana z czymś, no z jedzeniem, tak? Z takim, no. Więc dużo będzie takich paneli dyskusyjnych, w których będziemy troszeczkę namawiać do tego, żeby się przyjrzeć. Co trzeba zrobić, żeby otworzyć knajpę na przykład? Co trzeba zrobić, żeby być dobrym szefem? Czy są szkoły, które uczą edukacji kulinarnej? Jak one uczą? Będzie fajna kucharka, którą bardzo cenię, Agata Wojda, która po prostu no, z takiej skrzypaczki, która gdzieś w jakimś takim, tak, troszeczkę wyobrażamy sobie taką skrzypaczkę, która gra samotnie albo, a ona stała się kucharką i teraz... I z tej sfery takiej sfery, bardzo wysokiej, prawda, uduchowionej zeszła na ziemię. Na ziemię, czyli musi trząchnąć, pokierować zespołem, no naprawdę, naprawdę ciekawa postać, więc będziemy mówić, czy można tak zmienić życie swoje, żeby rzucić wszystko, a zająć się właśnie zupełnie nowym przedsięwzięciem, nowym życiem. Zerkam na program, też będzie o podróżach kulinarnych. Jeszcze na sam koniec ostatnie pytanie, już krótko. Czy czuje pani głód? Takie podstępne pytanie. No, u mnie pytanie. Trudno by było ten głód poczuć, dlatego że ja jestem jak taki, no nie wiem, winiarz, który ma winiarnię i właściwie cały czas mogłabym próbować, więc ja mam też tak, że mogłabym próbować, ale ja myślę o tym głodzie, bo rzeczywiście poruszyła pani ten temat, bo no poczyniłam taką gazetę, która, może za duże słowo gazeta, bo to będzie taki cienki papierek, bardziej codzienna gazetka, która nazywa się Głód. I tam będziemy opowiadać o tym, o głodzie na życie, o głodzie na kreację, o tym, czy głód to dobre uczucie, a jednocześnie pokazywać też ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy. No będzie Wojtek na przykład Grąbczewski, niesamowita postać, z którym zbudujemy ogród kulinarny. To w ramach targów. Tak, że będzie ogród, który się nazywa zupa pomidorowa albo owoce pod kruszonką, także myślę, że będzie dużo. Będzie ceramika też i w tym... Warto powiedzieć o Marku Cecule, który jest po prostu historyczną postacią, kultową, który stworzył, który dba o naszą porcelanę dalej, bo jedzenie to też estetyka, więc ten głód na kreację. Bardzo, tak, mogłybyśmy gadać. Bardzo dziękuję. Gaduła, Marta Gessler była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sky that just cuts me to the bone. cuts me to the bone. Stripped into my skin, all the love we used to bring, like an echo in a song that I'm singing all Wspominaliśmy już dziś w do południa Festiwal Opener. Zapraszałam zapowiadająco nową muzykę w Katowicach, o której będzie jeszcze dziś w do południa w potrójnym paśmie przenoszenia. Zapowiedzi festiwalowych ciąg dalszy. Pierwszy weekend sierpnia od czwartku do niedzieli w Katowicach Off Festival, a ostatniego dnia festiwalu na scenie Trójki Patrick de Pan.

Wypadek we wsi Karczówka w Lubuskiem. Ciągnik, którym jechało 5 lub 6 osób, wpadł do szamba. Według wstępnych ustaleń biorący udział w strażacy informują o tym, że 2 osoby już udało się wydobyć na powierzchnię, są reanimowane. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Kolejna akcja ratownicza także w Tatrach. Topr szuka turysty, który wczoraj rano wyszedł ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. 54-letni Polak mieszkający na stałe w Kanadzie zostawił tam swoje rzeczy. Nie wiadomo, w jakim kierunku się wybrał, nawet tego, czy poszedł w góry, czy może do Zakopanego. Dziś rano ratownicy i toprowski śmigłowiec szukali kobiety, która z 16-letnim synem poszła wczoraj na rysy. Turyści cali i zdrowi odnaleźli się na Słowacji, informuje Tomasz Wojciechowski z tatrzańskiego pogotowia. Okazało się, że turyści w związku z przechodzącą burzą zeszli do schroniska pod rysami. Wysłali SMS-a, że będą nocowali na Słowacji. Niestety ten SMS dotarł dopiero w godzinach porannych, kiedy trwały poszukiwania. Jest kontakt ratownicy, którzy byli w terenie, trafili właśnie na te 2 osoby w momencie, kiedy myśmy zostali poinformowani o SMS-ie, którego oni wysłali. Schodzą na polską stronę, nic złego się nie dzieje. Topr ostrzega: nad Tatrami w ostatnich dniach przechodzą gwałtowne burze, a w strefie wysokogórskiej wciąż są miejsca, gdzie na szlakach leży zlodowaciały i śliski śnieg. Będzie nowe śledztwo w sprawie pirata drogowego o pseudonimie Frog. Niewykluczone, że Robert N. odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, ale nie chodzi o jego najsłynniejsze wybryki w Warszawie. W lutym z zawrotną prędkością pędził po drodze ekspresowej w Świętokrzyskiem. Miał na liczniku 220 km na godzinę i 80 razy złamał przepisy, między innymi wyprzedzając na trzeciego i jadąc pod prąd. Policjanci zatrzymali go, gdy rozbił auto. Śledczy z Kielc, którzy zajmowali się nagraniem z rajdu, umorzyli sprawę, ale prokuratura generalna uznała teraz, że ta decyzja była przedwczesna, mówi prokurator Maciej Kujawski. Należy w tej sprawie przeprowadzić dodatkowe czynności. Przede wszystkim przesłuchanie innych kierowców, którzy zachowaniem na drodze podejrzanego byli zmuszani do gwałtownego zjeżdżania z jezdni albo zmiany toru jazdy, i ocenienie